Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, օրը 5-7-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում լիաթոք ծիծաղ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքի դպրոցի տնօրեն Քաջիկ Նասիբյանի հետ։ Թեման դպրոցի առօրյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Շուշիի շրջանի Լիսագորը վերաբնակեցված համայնք է։ Ինչպես եւ բոլոր գյուղական բնակավայրերում, այստեղ էլ հողից են հածկանում։ Անգործնստողը ձմռանը քաղցած կմնա։ Հյուրընկալ ու սրտաբաց մարդկանցով այս գյուղի սրտի բաբախապահողը դպրոցն է։ Հող չէ, որ կոմպլեկտ դասարաններով ու 13 աշակերտով։ Կարևորը, որ նրանք սիրում են իրենց գյուղն ու նպատակներ ունեն։ Դպրոցի տնօրեն Քաջիկ Նասիբյանի հետ զրույցս դպրոցի առօրյայի մասին է։ Պարոն Նասիբյան, ուրախ եմ հյուրընկալվել ձեր գյուղում եւ կցանկանայինք տեղեկանալ Լիսագորի միջնակարգ դպրոցի մասին, քանի աշակերտ ունի, գուցե ինչ-որ խնդիրներ ունեք։ Լիսագորի միջնակարգ դպրոցում գործում է կոմպլեկտներ աշակերտների սակայն լինելու պատճառով, կան 13 աշակերտ, 4 կոմպլեկտ դասարանով, բարձրավելի դժվար է կոմպլեկտները, քանի որ 3 դասարան, եթե լինում է համարում 1 կոմպլեկտ դասարան, պետք է 3 դասարան աշակերտներ հետ գործել։ Բացի դրանից հիմնականում Լիսագորի միջնակարգ դպրոցում բարդություններ չկան, ինչ-որ խոչընդոտների չեն հանդիպում, նամանավանդ հայեմատած շրջանի մյուս դպրոցների հետ։ Լիսագորի միջնակարգ դպրոցը համալրված է մասնագետներով, այսինքն մեզ մասնագետի խնդիր չունենք եւ մենք մեր մասնագետների հետ միասին կարողանում ենք լուծել մեր արժե դրված բոլոր խնդիրները ուսումնական պրոցեսին վերաբերյալ։ Թեկուզ քիչ, բայց երեխաները ակտիվ են եւ այդ պատասխանատվությունը զգում են ամեն օր դաս պատրաստելու եւ ամեն օր պատրաստ ներկայանալու, երեւի գյուղական դպրոցների առանձնահատկություններից մեկն էլ հենց դա է։ Ձեր գյուղի աշակերտները ձեր կարծիքով ինչով են տարբերվում ձեր դպրոցի աշակերտները։ Եթե համեմատենք քաղաքի աշակերտների հետ, մեր դպրոցի երեխաները ավելի հետաքրքրասեր են, իրենց առօրյա տարբերվում են քաղաքի աշակերտներին եւ նրանք իրենց հետաքրքրասիրություններով երևի թե տարբերվում են քաղաքի աշակերտներից։ Եվ ինչ վերաբերում է ամեն օր դաս պատմելուն, դա երևի գալիս է ավելի լավ որակի, եթե աշակերտը պատրաստում է ամեն օր դաս պատմել, ուրեմն ինչ որ որակի բարձրացման հետ կապված։ Գյուղը վերաբնակեցված է, այսինքն աշակերտներն էլ են տարբեր միջավայրներից, դա դժվարություններ չի ստեղծում։ Դժվարությունը հիմնականում ստեղծվել է սկզբնական շրջանում, այսինքն հիմնականում Վայոցձորի շրջանից են բոլորը եկել եւ արդեն տարիների ընթացքում կարծես թե այս խնդիրը լուծվի, այսինքն կարողանում են իրար հետ ինչ-որ լեզվով իրար հասկանալ, այսինքն տարբեր լեզուների տիրապետում են, բայց հիմնականում դպրոցն էլ նպաստել դրան, որ պեսինա կարողանան տարբեր բարբարներով էին հայ տարբեր բարբարներով ժամանակի ընթացքում այդ հարցը լուծվել է եւ արդեն ինքը լավ դրվել է։ Դժվար է լինել գյուղական դպրոցի տնօրեն։ Գյուղական դպրոցի տնօրեն դժվար է նրա համար, որ պատրաստ չի հիմնական խնդիրը կատարել, բայց ես գտնում եմ, որ իմ արջի դրված բոլոր պարտականությունները եւ խնդիրը կարողանում եմ կատարել։ Ինքներդ այս գյուղից եք։ Ծնվել եմ Շուշիի շրջանի Եղցարող համայնքում, բայց տեղափոխվել եմ Լիսագոր եւ հաստատել եմ։ Այսինքն գյուղական միջավայրը ձեզ հարազատ է։ Այո, գյուղական միջավայրը հարազատ է, երևի դրա համար է, որ կարողանում ենք մեր արժե դրված խնդիրները հեշտությամբ լուծել։ Խաղաքից օրինակ հրավիրված ուսուցիչը երևի դժվարանար գյուղական միջավայրում դասավանդելու ապրելու հետ կապված։ Դպրոցի 80-85% գալիս են քաղաքի Շուշիից։ Սկզնական շրջանը մի քիչ դժվար է, բայց արդեն բարձր, եթե գալիս են նրանք ուսումնական ծրոց կատարելու, արդեն հարմարվել են եւ բարգաստո մասնագետներ են գալիս մեր դպրոց, եւ դրա համար կրթական որակը ավելի բարձր մակարդակի ուրեմն։

Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 14-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից սուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Հաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Սեպտեմբերի 12-ին Բերձորին Բերձոր ժողովրդների համույթը հանդես եկավ Քաշաթաղի շրջանի Աղադորի գյուղական համայնքում եւ շրջանի տարածքում տեղակայված սահմանապահ են զորամասում։ Այս անցանցում սա համույթի 4-րդ համերգն համայնքներում։ Աղադորում համերգը կայացավ նույն գողի տնակից 2015 թվականի մարտի 19-ին Արցախի ուստային սահմանները պաշտպանելիս հերոսաբար մարտիրոսած ճամփետային զինծառայող Հակոբ Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Ինչ համեր ստելը համույթի անդամները, Աղադորի համայնքի ղեկավարը, դպրոցի տնօրենը, Դավիթներ խոնարհեցին Հակոբ Խաչատրյանի շիրիմին արծեցին հերոսի հիշատակը։ Համույթի կողմից ընչեցին ժողովրդական, ազգագրական, ուսանական, ռազմահայրենասիրական երգեր։ Մասնակից եղան նաև դպրոցի ծաները։ Նույն օրը Բերձորը ելույթ ունեցավ նաև սահմանապահ զինվորների համար։ Զորամասի հրամանատարի դաստիարակչական աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արման Կասպարյանը դիմավորեց երկու երաժիշտներին։ Զորամասի շարահ հրապարակում էին սպայական կազմը, սերժանտներ, շարքային զինվորներ, զինվորականների երեխաներ։ Շրջարարական աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության աշխերի բաժնի վարիչ Արուտ Ավանեսյանը հոգուներ հայոց բանակի զինվորներին, շնորհավորեց Արցախի և Հայաստանի անկախությունների անկախության նշանակման 26-ամյակի աշխեր և համերգը հայտարարել ստացավ։ Հայկական ժողովրդական, ուսանական, երկրի գեղեցիկ կատարումներով զինվորներին ողջունեցին ու ոգևորեցին երգիչներ Ֆիրուզա Արզումանյանը, Նուբար Գեղամյանը, Սիմաթ Հարեգոյանը։ Հնչեցին նաև ռազմահայրենասիրական երգեր, որոնել դարձավ առիթ, որ համերգին իրենց խրոխ բարերով մասնակից լինեն զինվորները։ Շարքային Սեմ Աբրամյանը երկու ամիսը ինչ Արցախից զորակոչվել է բանակ, ցանկացավ երգել և կատարեց իր հայրենակցի Կուսան Այկազունով «Պիտի գնանք» երգը։ Ընթացքում զրուցեցի զինվորականների հետ, եղբայրները նորից և նորից Պստեյաները Քաշաթաղի շրջանի այգի գյուղի բնակիչները։ Սկզբնական շրջանում եղբայրները նույն զորամասում եղել են ժամկետային զինծառայողներ։ Այժմ պայմանագրային ծառայության սերժանտներ են, գոհ են ծառայությունից և ուրախ, որ ներկա եղան նման գեղեցիկ միջոցառմամբ։ Ենթակա Արմեն Հակոբյանը նույնպես նույն զորամասում է ծառայել, որպես ժամկետային, այնուհետև պայմանագիր է կնքել ու արդեն 11 տարի է, ինչ հայոց սահման է պաշտպանում։ Չար երկրից հատկապես շատ է սիրում Գետաշենը։ Համերգով եսում երկրից երաժիշտներին գեղեցիկ կատարումների իրենց ծառայության մշակութային ընդմիջումով արտասանելու համար շնորհակալություն հայտնել զորամասի աստիճանական աշխատանքների գծով տեղակալ Դավթարյանը և մշակութի և երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Արուտ Ավանեսյանին, համույթի ղեկավար Արարատ Սուրճոյանին ու երգչուհի Ֆիրուզա Արզումանյանին հանձնեց զորամասի հրամանատարի շնորհակալագրերը։ Համույթի անդամներին ուսումնեց նաև զորամասի հրամանատարը, հայտնեց շնորհակալություն և ցանկություն հայտնեց, որ նման միջոցառումները հաճախակի լինեն։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Գասպարյանը համույթի անդամներին ծանոթացրեց զորամասի առօրյային։ Տեղեկացրեց, որ զորամասում նշում են բոլոր պետական տոները։ Կարևոր է նաև, որ զինվորին զուր են գալիս երկիշներ, մշակութի գործիչներ, մարզիկներ։ Հրաժեշտ տվեցին հայոց ծովը պաշտպանող մեր զինվորներին հավատով, որ անառիկ են պահելու մեր սահմանը, իսկ մեր փոքրիկները մեծանալու են խաղաղ երկնքի տակ։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ver katsari yarid mor հոտ չլնի հանկարծ ու շանաս կմնամ քեզի գարոտ Հորը պարս է արևոտ վեր կացավի արիտ մոտ չլնի հանկարծ ու շանաս կմնամ քեզի գարոտ Իմ յարվես խորոտ խորոտ բարձես անուս շահոտ ավի բացի կմտուր ինձ ամեն առավոտ Իմ յարվես խորոտ խորոտ բարձես անուս շահոտ ավի բացի Եթերում տեղական ժամանակով 15:49 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Լսենք խճանկար էջը։ Վարք, որը չի կարելի անտեսել։ Երեխայի չարաճճությունների ու աննշան առարկների վրա աչք փակելը Լիովին նպատակահարմար է ծնողների համար։ Դա երեխային սովորեցնում է, որ նմանատիպ առարկներով ուշադրություն գրավել չի հաջողվի, եւ հետագայում նա դժվար թե կրկնի այդ վարքագիծ։ Սակայն ըստ հոգեբաների կան առարկներ, որոնց վրա չի կարելի աչք փակել։ Երեխան ընդհատում է. Ձեր երեխան ինչ-որ բանից ուրախացել է եւ ուզում է անմիջապես պատմել այդ մասին։ Եթե դուք թույլատրում եք նրան խառնվել ընդհանուր խոսակցությանն ու ընդհատել մյուսներին, նշանակում է, որ նման վարքագիծը չի արգելվում։ Եթե հաջորդ անգամ երեխան փորձի ընդհատել ձեզ, նրան հասկացրեք, որ զբաղված եք եւ անպայման նրան ինչ-որ զբաղմունք առաջարկեք։ Երեխան ստում է։ Ամեն ինչ սկսում է մանրուքներից։ Սկզբում նա ասում է, թե ճաշը կերել է, չնայած ընդհանրապես դրան չի էլ կպել։ Սա փոքրիկ սուտ է, որը ոչ ոքի չի վնասում, բայց միևնույնն է, երեխայի խոսքերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հնարավոր է ձեզ թվում է, թե դա մանրուք է, բայց ստելու հակումը ժամանակի ընթացքում կարող է սրվել։ Այս դեպքում հարկ է հիշել, որ 2-ից 4 տարեկանում երեխան դեռ չի հասկանում, որն է ճիշտն ու սուտը։ Գովեք ձեր երեխային, երբ նրանք ճշմարտությունն են ասում։ Սովորեցրեք նրանց ազնիվ լինել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրան դժվարություններ են սպասում։ Նա ձևացնում է, թե չի լսում։ Դուք չպետք է մի քանի անգամ երեխային խնդրեք, որ նա հավաքի խաղալիքները կամ էլ գա ճաշելու։ Ձեր խնդրանքների անտեսումը երեխայի կողմից կարելի է բնութագրել որպես պայքար իշխանության համար, որը ժամանակի ընթացքում էլ ավելի կսրվի։ Հաջորդ անգամ, եթե կուզենաք ինչ-որ բան խնդրել ձեր երեխային, մոտեցեք և նայեք ուղիղ աչքերի մեջ։ Հասեք նրան, որ նա պատասխանի. «Լավ, մայրիկ, ես դա կանեմ»։ Եթե երեխան հեռուստացույց է նայում, կարող եք այն անջատել։ Անհրաժեշտության դեպքում որպես պատիժ երեխային կարելի է զրկել զվարճանքներից, օրինակ՝ կրճատել համակարգչային խաղի ժամանակահատվածը։ Խաղերի ժամանակ նա իրեն շատ կոպիտ է պահում։ Եթե մեծ եղբայրը ծեծում է փոքրին, բնականաբար դուք խառնվում եք, սակայն չի կարելի աչք փակել ագրեսիայի ավելի ցայտուն դրսևորումների վրա։ Օրինակ, եթե նա հորում է եղբորը կամ անտեսում է նրան, նման վարքագիծը պետք է շտկել վաղ տարիքից, այլապես ավելի վատ կլինի։ Եթե դուք երեխային թույլ եք տալիս նման կերպ վարվել, դուք նրան ցույց եք տալիս, որ մյուսներին ցավ պատճառելը թույլատրելի է։ Մի կողմ կանչեք երեխային և բացատրեք, որ այդպես չի կարելի վարվել, և նա չի խաղա փոքրիկ եղբոր կամ քրոջ հետ, մինչև չսովորի իրեն ճիշտ պահել։ Նա կոպտում է ձեզ։ Շատ դեպքերում ծնողներն ուշադրություն չեն դարձնում այս երևույթին, մտածելով, որ դա անցողիկ է։ Սակայն եթե թույլ տաք երեխային անհարգալից վերաբերվել ձեզ, ժամանակի ընթացքում իրադրությունը դուրս կգա վերահսկողությունից։ Նրան հասկացրեք, որ կընդառաջեք, բայց միայն քաղաքավարի և հարգալից վերաբերմունքի դեպքում։ Երեխան առանց հարցնելու քաղցրավենիք է վերցնում։ Ցանկացած ծնող գիտի, որ երեխայի համար գոյություն ունի քաղցրավենիքի սահմանափակ քանակություն։ Իհարկե, ծնողի համար շատ հարմար է, երբ որդին կամ դուստրը ինքնուրույն կարող են սնվել և չանհանգստացնել ձեզ։ Երբ 2 տարեկան երեխան ձգվում է դեպի սեղանին դրված թխված քաբլիտը, դա ժպիտ է առաջացնում։ Սակայն ավելի մեծ տարիքում երեխան պետք է ենթարկվի տանը սահմանված կանոններին։ Փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալի ապրում, ով ամեն օրից իր աճճիկա այդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կամ դիմացի այգում միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խաղում, ձեզ պապուկ մեջ աճուկ սպասեցի ես քեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես քեզ ասեմ քեզ սիրում եմ, բայց ափսոս դու չեկար, ու թե չգամ ճեղտուն, ես կմնամ աղթուն, ծնողներից քո թակում տեսակում եմ ապակում, փոքրիկ խաղաբախտին եկավ այդին, որ քեզ ասի լսիր, լավի մացիր, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ ասնի։ ոչ մի դեպքում աղջիկ հասկացիր քեզ չեմ տոնին նեղացնեմ իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օրեր դեր կանցնեմ մեծ կդանա մի օր մեծ ծույրո կսոր բայց թե լինի հարկավոր կկվել ես հենց այսօր ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղ լինել ու բացարվում է ոյաս բարերից ես երբևէ հետ կանգնեմ դու ինձ անով հաստատ միշտ կլինես սպար երբ հասկանաս քո կողքին կանգնած լուրջ տղամարդ փոքրիկ խաղաբախտի եկավայրի Կարծիքն է եթերում, այսօր սեպտեմբերի 14-ն է օրը 5-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Մովսես Սիլիկյանը, առաջին աշխարհամարտի հերոս, հայկական դիվիզիայի հրամանատար, Էդգար Սեսիլը, բրիտանացի իրավաբան, հասարակական պետական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Պիետրո Ջերմին, իտալացի կինոռեժիսոր, Մարիո Բենեդետին, Ձակմով իտալացի ուրուգվայցի գրող, Լորենս Քլեյնը, ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Տերթադևոսյանը, հայ կոմպոզիտոր, ջութակահար, Իգոր Կիրիլովը, ռուս հեռուստահաղորդավար, խորհրդային հեռուստատեսության նախապետներից, Ֆերիդ Մուրադը, ծագումով ալբանացի, ամերիկացի բժիշկ դեղագործ, Նոբելյան մրցանակակիր, Գյունտեր Նեցերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Սեմ Նիլը, ծագումով նորզելանդացի, բրիտանացի դերասան, Նիկոլայ Գնատյուկը, ուկրաինացի փոփ երգիչ, Էմի Ուայնհաուսը, անգլացի երգչուհի։ Սերը կոնե հավետ դու ինձ մի վանիր Ես ուզում եմ լինել միշտ կեզ հետ Այր ող իմ սերը կոնեք Խնդրում եմ մի մարի հոգիս կմարի նրա հետ դու հավատա Երկը կոն է հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ կեզ հետ։ Այվ ողույ զերս կոն է, ինձնից մի հերացիր, հոգիս կսպասի կեզ ավետ։